jeg så dig på stationen, skinne solen i de lyse hår. Du vidste toget skulle komme, du vidste bare ikke hvornår. Jeg kunne se du ventede på din fyr, men han var ikke med. Jeg kunne se at du var skuffet, så jeg sagde lad os gå et sted. Der skal vi have sjov, sjov, sjov. Natten er lang. Ja, vi skal rigtig more os og danse. Hør blot på min lille sang. Jeg skal få dig til at glemme den fyr, der svigtede dig. Du skal få sjov, sjov, sjov sammen med mig. Gennem byens morgenfrød. Hvad vidste jeg, at denne lille flirt skulle vare i evighed. Jeg har mistet mit hjerte, du er den jeg holder af. Ja, vi skal være sammen og rigtig nyde livet hver eneste dag. Og vi skal have sjov, sjov, sjov. Natten er lang. Ja, vi skal rigtig more os og danse. Hør blot på min lille sang. Jeg skal få dig til at glemme den fyr, der svigtede dig. Ja, vi skal have sjov, sjov, sjov. Sjov, sjov, sjov. Sjov, sjov, sjov. Natten er lang. Show, show, show, show, show, show, hele natten lang.